नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शब्दों की चाक पर कविता मुकाबले के दूसरे अंक, जहां शब्द शब्द पर बनती हैं कविताएं, आकार लेती हैं भावनाएं और विस्तार पाती हैं कवि हृदय की संभावना। मैं हूं अभिषेक ओझा और मेरे साथ हैं अनुराग शर्मा। धन्यवाद अभिषेक, पिछले अंक की सफलता के लिए अपने श्रोताओं का धन्यवाद देते हुए घड़ी की तेज सुइयों को देखकर बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का खेल विभा रानी श्रीवास्तव की कविता से। बंद कर दो घड़ियों को, थम जाए सिमटी हुई घड़ियां, एहसास करने दो कि अभी जिंदा हूं, हालात के तीरों से छलनी है बदन अपने, फिर से ना बिखर जाएं, इस रात में मर जाएं, अब सुबह ना आ पाए, बंद कर दो घड़ियों को, थम जाएं सिमटी हुई घड़ियां। इनका शब्द है घड़ियां। घड़ियां शब्द के साथ कविता है सुशीला शिवराम की। 21वीं सदी क्या इसकी रफ्तार यंत्रों पर टिकी जिंदगी हुई यंत्रवत, पंछियों का कलरव नहीं जगाती है घड़ियां, अलार्म की ट्रिन ट्रिन और जहाइयां, नहाना नाश्ता दफ्तर तय करती घड़ियां, ट्रेन बस जहाज दुनिया को बांधे घड़ियां, इस भाग दौड़ से सेकेंडों मिनटों की जंग से पाकर निगाह चाहे मन मेरा चैन की दो घड़ियां। इनका शब्द दुनिया। राजेंद्र तेला की कविता दुनिया बदल गई फितरत बदल गई, रिश्तों में कड़वाहट भाई बहन में दूरियां पड़ गईं, हवा प्रदूषित हो गई चौपाल अब फेसबुक ट्विटर पर लगने लगी, संतुष्टि कोसों दूर चली गई दुनिया अब दिखावे की रह गई, ईमानदारी आंसू बहा रही बेईमानों की चांदी हो रही, राजनीति सत्ता तक सीमित हो गई, कर्तव्य निष्ठा की बातें पुरानी हो गई, अब हमारी तुम्हारी फितरत बदल गई। इनका शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य शब्द के साथ सोनल रस्तोगी के शब्द हैं। कर्तव्य उठाते हैं सर अक्सर जब रोते हैं हम अधिकारों को, फिर कुचल देते हैं हम पैरों तले और कर बेशर्मी की चादर, कोशिश करते हैं ना देखे कोई हमारी क्षुद्रता हमारा स्वार, बने रहे हम महान अपने आप में। इनका शब्द है महान। महान शब्द के साथ फिर से राजेंद्र तेला। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं उनको जो सीमा पर देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, घर बार छोड़ हमेशा हमारे लिए लड़े हैं, उनको जो पेट के लिए खेलने की उम्र में सुबह शाम काम कर रहे हैं, उनको जो बीमारी से जूझ रहे हैं स्वस्थ होने की आशा में निरंतर जी रहे हैं, उनको जो हालात के मारे हैं दूसरों के घर दीपक जलाते खुद जलते रहते हैं, उनको जो ईमानदारी से रहते हैं कर्तव्य अपना निष्ठा से निभा रहे हैं भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, उनको जो भारत को अपना देश मानते हैं भारतीय होने पर गर्व करते हैं इंसानियत को धर्म और मानवता को जात समझते हैं, समस्त महान आत्माओं को हृदय से नमन है ये मेरी आत्मा का कथन है। इनका शब्द है इंसानियत। इंसानियत शब्द के साथ मीनाक्षी धन्वंतरी की कविता है धूप जैसे सर्द होती इंसानियत भी सर्द होती जा रही, इंसान से इंसान की खौफजदगी बढ़ती जा रही, कब हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ सवाल है उलझा हुआ, इंसान में हैवान कब आ बैठ गया, रूप पर कब्जा वो कर कब ऐंठ गया, इंसानियत को वह निगलता ही गया, कब हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ सवाल है उलझा हुआ, इंसान की लयाकत क्या क्यामत लाई, इंसानियत पर कहर की बदली है छाई, अब तो कहरे जन्म की बदली बरसने आई, कब हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ सवाल है उलझा हुआ, दिले इंसान से हैवान कब डरेगा, इंसानियत से उसका कब्जा कब हटेगा, दुनिया पे छाया कहर का कुहरा कब छटेगा, इंसान से इंसान का खौफ कब मिटेगा, इंसानियत का फूल यह कब खिलेगा, जवाब इस सवाल का कभी तो मिलेगा। इनका शब्द है सवाल। बहुत सार्थक सवाल है और बहुत सुंदर कविता। सवाल शब्द के साथ राजेश कुमारी जी। कभी निर्मल झील के साफ दर्पण में उसको देखते रहे, कभी अपने आवरण के भीतर कभी बाहरी दुनिया की सतह पर, कभी आकाश की ऊंचाइयों में, कभी सागर की गहराइयों में, कभी संवेदनाओं की आहट में, कभी खुशियों के ढोल की थाप में, कभी आगे जाने वाले मार्ग पर, कभी पीछे छूट जाने वाली पगडंडी पर। ए जिंदगी, तेरा वास्तविक रूप क्या है? कुछ अनसुलझे सवाल बनकर कब तक मेरे सामने खड़ी रहेगी? इनका शब्द है सतह। सरस दरबारी जी की कविता है सतह सबके लिए। अपने आसपास चश्मे चेहरों को देख न जाने कितनी बार कई हिस्सों में विभक्त हुए, अंतरिक्ष में डूबते उभरते किसी मजबूत सतह की खोज में। कई बार देखा है एक दानव रस्सियों में जकड़ा हुआ, फिर उसने मुझे करीब से देखकर बेपट्टा है किसी मजबूत सतह है। और मैं एक मजबूत सतह पाकर पागलों की अपने हाथ पर इकट्ठा करती थी। अपने आसपास जमे चेहरों को देख न जाने कितनी बार कई हिस्सों में विभक्त हुई हूँ। इनका शब्द अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के साथ एक बार फिर से राजेश कुमारी जी। सूरज का रथ जब दौड़ रहा था, अनवरत अंतरिक्ष पर पीछे जन्म लेते, धूल के गुबार ने ढक दिए सब वारी के सोते, कुंभला गए दम घोटू गर्द में कोमल पौधों के पर, हाँफते हुए पसीनों से लथपथ अश्वों के श्वेत कण, मिल गए खारे सागर की बूंदों से, जबरदस्त ज्वार उठा सागर के अंतर में, मंथन से मुक्त होकर उड़ चला वो वाष्पित आंचल सुदूर गगन में, मेघ श्रृंखला से जुड़ने खोल दिए पट अभ्र पारों ने, चुका दिया धरा का ऋण खुल के बरसे मूसलाधार। इनका शब्द है ऋण। ऋण शब्द के साथ कविता है वंदना गुप्ता की। ऋण कौन कौन सा चुकाऊं, गिरवी हूं वक्त के हाथों में, कैसे खुद को मुक्त कराऊं? ये सांस लेने के ऋण, ये दिल के धड़कने के ऋण, ये करवटों के ऋण, ये मासूमियतों के ऋण, बताओ तो जरा अब क्या और गिरवी रखूं, खुद को बेचूं या नजरें चुराऊं? इनका शब्द नजरें। और नजरें के साथ राजेश कुमारी जी के शब्द। ये बहकते से कदम, ये गुलाबी शाम, गुनगुनाते हुए लब और छलकते जाम, दूर से तकते अंधेरे करके रोशनी किसी के नाम, अनजान बने बैठे हैं वो भेजकर उल्फत का पैगाम, सुरूर में है सारा आलम किसको किसकी खबर है, सबसे चुरा के नजरों को कुछ कह रही उनकी नजर है, तिलस्मी हो गए हैं ये मंजर तमाम, ये बहकते से कदम ये गुलाबी शाम। इनका शब्द है तिलस्मी। तिलस्मी शब्द के साथ कविता है विभा रानी चौधरी। दादी नानी से तिलस्मी किस्से सुनते सुनते तिलस्मी राहों में ही उलझा लेते हैं अंतर्मन, छल की योजना बनाते बल की चाल है सोचते चलते, उन अपेक्षाओं की इमारत खड़ी करते करते अपने घरौंदे की दीवार खड़ी होने से पहले ही गिरा देते। इनका शब्द अंतर्मन। अंतर्मन शब्द के साथ उपस्थित हैं वाणी शर्मा। गुनगुनाना हवा का, लहरों का मचलना, प्रत्युष की लालिमा के बाद मारतंड उगलता है लावा, शाम ढलती है नीम अंधेरे में, निशा नशीली मधुर चांदनी, मन अचंभित हुआ कई बार इस तिलस्मी दुनिया का रचयिता कौन, मोती भर थाल परोसे लालच के, चुंधियाती आंखों में हौले से जाग रही तृष्णा, परे हटाकर मोह का फंदा अंतर्मन झिंझोड़ता कौन। वाणी जी का शब्द है रचयिता। रचयिता शब्द के साथ हैं सोनल रस्तोगी जी। हे रचयिता सृष्टि के तुम ही समाधान दो, भस्मासुर हम बन गए इस पतन को उत्थान दो, पेड़ काटे और जलाए दूषित नदी कर छोड़ आए प्राण वायु की विषय, कुछ भी सृजनात्मक ना किया कभी भी, मौन हो क्यों स्वर करा अपने अस्तित्व का अब प्रमाण दो, हे रचयिता सृष्टि। इनका शब्द है सृष्टि। सृष्टि के साथ उपस्थित हैं नीलिमा शर्मा। बहुत चाह है तुम्हें भगवान बन जाने की, लेकिन मेरी किस्मत की लकीर तुमने नहीं लिखी, रचयिता हो तुम मेरे कर्मों के, क्योंकि बांधा है तुमने मुझे बंधनों में, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तुम निश्चित करते हो, लेकिन उसका पुरस्कार या तिरस्कार क्या होगा तुम लिख नहीं सकते। तुम भाग्य विधाता नहीं हो, सिर्फ एक पिता हो, सिर्फ एक पति हो, सिर्फ एक पुत्र हो। कितना भी आधुनिक हो जाओ फिर भी यही चाहते हो भीतर से कि अपनी जिंदगी में आई हर स्त्री पर हुकूमत कर सको, चाहे कुछ पल के लिए ही सही। जमाना बदला हो या ना, सोच बदल गई है अब। स्त्री तुम्हें साथी का दर्जा देती है, अपनी किस्मत के रचयिता का नहीं। जिंदगी की भाग्य विधाता वो खुद है, क्योंकि वो इस सृष्टि की रचयिता है। जन्म वह देती है जीवन को। इनका शब्द है डगर। डगर शब्द के साथ राजेश कुमारी जी की कविता है। झिंगुर किरण रात्रि में घूंघट का मुकाबला देती है, बदरी की चुनरी चंदा पर घूंघट का आभास कराती है, नील भरी छलकती गली सागर का छलावा देती है, भाटियों की गूंज अलग चौक की चोरी के गुनगुनाने का भ्रम पैदा करती है। अंत में सजनी साजन के मिलन की कल्पनाएं मिलकर करती है जो सृजन, कविताओं का उसके रचयिता तुम ही तो हो। न जाने कौन सी डगर से चुपचाप आते हो और इन सब कल्पनाओं को हकीकत के कैनवास पर शब्दों में देख जाते। इनका शब्द गूंज। गूंज के साथ सोनल रस्तोगी। सोचते हैं हम यदि बीत जाता है समय, लौट कर फिर कभी नहीं आता है समय, बिसरा देने भर से धुंधला जाते हैं कर्म, पर रहता है सब यहीं और अमर रहती है गूंज हर तत्व की। सोनल का शब्द है तत्व। तत्व शब्द के साथ एक बार फिर से राजेश कुमारी जी की कविता है। ब्रह्मांड की विस्मित देन पंच तत्वों के योग से बने ये मानव शरीर, उनका अस्तित्व ये अमूल्य धरोहर इन्हीं व्यर्थ नहीं करना। स्वास्तिक तत्व के पथ पर चलकर परहित में सुख पाकर प्रकृति को नमन करते हुए जीवन रूपी सागर की एक एक बूंद का हिसाब इसी को देना। ये वक्त व्यर्थ नहीं गंवाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। राजेश जी का शब्द है अमूल्य। अमूल्य शब्द के साथ सरस दरबारी। बिंब हो विश्वास का तुम, निस्वार्थता का रूप हो, आस की हो सबल प्रतिमा, प्रेम का संकेत हो। विश्वास क्योंकि आंधियां भी लड़के तुमसे लौट जाती, आस क्योंकि कप कपाती, लौ भी है तम को हराती। निस्वार्थ प्रेम का पाठ तो तुमने सदा जग को सिखाया, समेट कर सारा तिमिर अमूल्य उजास चहु और फैलाया। सरस दरबारी जी का शब्द है उजास। विभा रानी श्रीवास्तव की कविता है उजास शब्द से। नाच रहा मन ढोलक पर थाप होगा, घर दीवारों पर आलता का छाप होगा, पायल के घुंघरुओं से निकलता साज होगा। जिस तरह पूनम रात में समुद्र की लहरें, उसी तरह मेरे मन में जगी कुछ सपने कुछ उमंगे, सास बनने का खुशनुमा का एहसास उसके हाथों की मेहंदी से फैलेगी। उजास लीजा कैसा होगा सबके नए जीवन का उजास, सोच के दरिया में डूबते उगरते होश हवा। इनका शब्द खुशनुमा। खुशनुमा कविता, खुशनुमा शब्द। और इस शब्द के साथ हमारे सामने हैं वाणी शर्मा जी। ग्रीष्म की तपती दोपहरी में उलट पुलट गए सारे मौसम, झरने की रिमझिम फुहार जैसा हौले से छुआ यूं उसके एहसास ने, मन हिंडोले झूल रहा शीतल बयार मदमस्त बहकी, सावन द्वार पर आ ठिठका वसंत ने कुंडी खटखटाई, गुलजार हुआ मेरे मन का हर कोना, अगर कपूर चंदन खुशबू दिवस सुहानी चांदनी जैसे, रुत और कोई इतनी सुहानी नहीं जितना है खुशनुमा यादों का मौसम। इनका शब्द है मौसम। मौसम शब्द के साथ कविता है सुशीला शेरन। मंद मंद शीतल बयार गरजते बदरा काली घटाएं, टिक-टिक बारिश सुलगते बच्चे कागज की गट्टियां, इस मौसम में झूम उठता था मयूर मन, चहक चहक जाती थी मैं बवराया मन गा उठता था प्रेम रा, फिर सावन आया अब मन झूमता नहीं, तरसता है तड़पता है पूजो नहीं, बरसता है पानी भी जाते हैं ना सावन भादो, भीतर का मौसम भावी है बाहर के मौसम पर, रुलाता है सावन खिलती है तुरवाई, आज फिर या तेरी याद आई, इनका शब्द पुरवा। वियोग श्रृंगार पर सुशीला जी की सुंदर कविता और पुरवा शब्द के साथ उपस्थित हैं रश्मि प्रभा जी। पुरवा के झोंके में फड़फड़ा उठते हैं सारे पन्ने यादों के, पढ़ने की कोशिशें नाकाम हैं, आंखों की बारिश में कई अक्षर धुल गए हैं, फिर भी याद है पुरवा की तरह मचलना, पुरवा सी जिद, पुरवा सी हंसी, समेट लूं इन पन्नों को फिर से किसी पुरवा में, सप्त सुरों सा बज उठने के लिए, इनका शब्द है हंसी। हंसी शब्द के साथ एक बार फिर से सोनल रस्तोगी जी हाजिर हैं। किसी की बंद मुट्ठी में, किसी की बंद चुटकी में, किसी ने दबा के रखी है, किसी को किस्मत से मिलती है, किसी को फरमान नहीं है, किसी के लिए आसान नहीं है, किसी की आंखों में बरसी है, किसी की होठों पे आने को तरसी है, के डिंपल के अच्छे किसी ने चितवन से झटकी है, उफ ये हंसी सही है, इनका शब्द है डिंपल। डिंपल के साथ निधि टंडन के शब्द, वो जो डिंपल है ना उसके गालों में, मेरा बहुत बार मन करता है कि उन गड्ढों में गिर जाऊं, उनमें डूब जाऊं और खुशी खुशी खुदकुशी कर लूं, अगर वो यूं ही सदा मुस्कुराने का वादा कर ले, इनका शब्द है खुदकुशी। खुदकुशी शब्द के साथ सरस दरबारी की कविता है। मोहल्ले की झोपड़ पट्टी में कोहराम मचा था, रामू रिक्शा वाले के बेटे ने खुदकुशी कर ली, अरे वही होनहार बालक ना जो पढ़ाई में अव्वल था, पूरे मोहल्ले की शान था, हाँ वही दाखिले के लिए गया, मगर उसका हक किसी रईस को मिल गया, उसकी मेहनत ने हिम्मत छोड़ दी और जिजीविषा ने जीवन की बागडोर छोड़ दी। मृत बेटे के हाथ में एक खुरजा था, वह कोमल स्पर्श याद है, जब मेरी चोट को सहलाकर दोबारा खड़े होने का साहस दिया था आपने, मेरे पिता मेरे परम ईश, उन छालों पर मरहम लगाने की अब मेरी बारी है, इनका शब्द मरहम। मरहम के साथ सुशीला शिवरन। जख्म देता है जमाना, मरहम बनो तो जाने, अश्क देने वालों की कमी कहाँ, लबों पे मुस्कान लाओ तो जाने, छीनते हैं हक कहाँ कमी बाजों की, किसी के लिए शिबी बनो तो जाने, आज लुटा लुटा हर इंसान है, मसीहा बन के आओ तो जाने, पत्थर हो गई है हर अहल्या, राम बन के आओ तो जाने, इनका शब्द है जमाना। जमाना शब्द के साथ कविता है राजेंद्र तेला जी की। क्या कहूं जमाने को, जमाना तो अपनी चाल चलते है, डूबते सूरज को काम करेगा, डूबते को अंधेरे में धकेलेगा, हंसते के साथ हंसेगा, रोते को रुलाएगा, किसका हुआ है जमाना, जो अब मेरा होगा, खुद को ही सहना होगा, खुद को ही लड़ना होगा, यूं ही जीवन जीना होगा, इनका शब्द है सहना। और इस शब्द के साथ फिर से हमारे सामने है राजेश कुमारी जी। पथरीली राहों पर चलते चलते घायल होकर भी नहीं घबराती, निर्मम मानव अपनी गंदगी से उसकी शुद्धि उसकी निर्मलता को छीने जा रहे हैं, फिर भी उसके प्रवाह में कोई कमी नहीं आई, उसके नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त लोभी कितनी दौलत कमा चुके हैं, वह जानती है फिर भी उफ नहीं करती, सहन करना उसकी नियति में है, सच में गंगा और नारी में कितनी सहन शक्ति भरी है ईश्वर ने, इनका शब्द है लोभी। लोभी शब्द के साथ सोना रस्तोगी का गीत है। लोभी मन मोरा मांगे मांगे ये सारा आकाश, ये चढ़े तो मांगे सावन सावन में ये ग्वार, लोभी मांगे मांगे ये सारा आकाश, कली खिले तो गुलशन मांगे गुलशन में मांगे रंग बर, लोभी मन मोरा मांगे मांगे ये सारा आकाश, नयन खुले तो प्रीतम मांगे प्रीतम से मांगे मनुहार, लोभी मन मोरा मांगे मांगे ये सारा था, सुनर का शब्द है मनुहार। और मनुहार के साथ एक बार फिर से राजेश कुमारी जी। जननी तात के जैसा कहीं नहीं संसार, तनिक सी सेवा मांगे थोड़ा सा मनुहार, थोड़ा सा मनुहार न मांगे दौलत अपार, बुजुर्गों से ही खुशी और शांति की बहार, उनसे ही सवेरा, उनसे ही हुए प्रभात, दुनिया में न दूजा है जैसे जननी तात। इनका शब्द है शांति। शांति शब्द के साथ दीवा रानी श्रीवास्तव की कविता। विषम परिस्थितियों में किसी अस्त्र के बीच पर कुत्ता फाफा बेकारी चारी देवसी असंतुष्टि असहायता साधन हिंसा में शांति दे जाता, काम कर जाता, मानसिक अस्थिरता बनाए रखता, स्वाभिमानी सद्धर्मिता। इनका शब्द है अस्थिरता। अस्थिरता शब्द के साथ उपस्थित हैं वाणी शर्मा जी। अस्थिरता विचारों की त्याज्य है यदि, डगमगाती है जीवन नैया, किसे पकड़ूं किसे छोड़ूं, लालच खींचे मोह कोंचे माया तरसाए, चलो मन चुपके से बहक जाए, फिर तो नैया को डूबना ही है, मगर यदि दे जीवन को सुदृढ़ आधार, नित प्रति हो नवीन ऊर्जा संचार, दिल दिमाग की कश्मकश के बीच जीवन हो संतुलित, अस्थिरता विचारों की शुभ के लिए ग्राह्य है। इनका शब्द है संतुलित। संतुलित शब्द के साथ एक बार फिर से राजेश कुमारी जी की कविता है। इसे एक मुट्ठी आसमान, थोड़ी सी जमीन, थोड़ी सी हवा, टन ढकने के लिए तीन कपड़े, खाने के लिए थोड़े से अन्न के दाने, बहुत ही सीमित संतुलित जरूरत है, जिनके लिए वो डरता हुआ आवाज करता है। तो भी डर जाती है तुम्हारे नारों और नशे में चूर हाथों के नीचे। इनका शब्द है नशा। और उस शब्द के साथ उपस्थित हैं सोनल रस्तोगी। तेरा नशा तेरी बंदगी, इससे ज्यादा चाहूं मैं कुछ भी नहीं, सरपरस्त रहे तू मेरा रहती दुनिया तक, तुझे जुड़े मेरी आशिकी, इससे ज्यादा चाहूं मैं कुछ भी नहीं, मुफलिसी में तुझसे गुजारा रहे, तूफानों में तेरा सहारा रहे, बस तू साथ हो और तेरी बेखुदी, इससे ज्यादा चाहूं मैं कुछ भी नहीं। इनका शब्द है मुफलिसी। मुफलिसी शब्द के साथ हाजिर हैं शीला सेवन जी। मुफलिसी सिखा गई कि उसे मायावी दुनिया के लिए माया से ही मिलते हैं रिश्ते, मिलता है अपनापन प्यार, माया से ही मान सम्मान, वरना दुत्कार वे ठोकरे उसे आग में तपा कुंदन बना गए, वह श्रम भक्ति में तपा गला और बदल ली अपने हाथ की रेखाएं। अच्छी प्रवृत्ति के लिए शब्द है या। और याद के साथ हमारे सामने है अनामिका रॉय जी का शेर। तुझे याद करना तेरी ही खुमारी में रहना, बस यही तौर आते हैं मुझे जिंदगी जीने के। दोस्तों आज के कार्यक्रम के समापन से पहले एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे जो मुझे और अभिषेक को आज महसूस हुई, कि शब्द तो अच्छे दिए जा रहे हैं लेकिन कुछ ही कवि बार बार मैदान में उतर रहे हैं और कविताओं में गहराई का अभाव भी दिख रहा है। हाँ श्रोताओं, हमारी टीम ने ये निर्णय किया है कि इस सप्ताह के लिए आपको एक थीम दिया जाए जिसके आसपास आप सब कविता बनेंगे। अभी तक हमारे पाठकों ने वोट देकर सरताज कवि चुनने में भी झिझक दिखाई है, तो हमने तय किया है कि खुद हमारी टीम चुनेगी अब सप्ताह का सरताज कवि अपने विवेक से। जो सबसे अनूठी सबसे अलग अंदाज की कविता होगी उसके कवि को ही ये सम्मान मिलेगा। मित्रों मानसून पर यूं तो अब तक हजारों कविताएं लिखी जा चुकी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे कवि कुछ अलग सोचें, कुछ ऐसे जो शायद अब तक किसी ने ना सोचा हो। इसी उम्मीद पर हम अगले कार्यक्रम के लिए शब्द देते हैं मानसून। आप अपनी कविता रेडियो प्लेबैक इंडिया के टिप्पणी बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद अनुराग। मित्रों इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। ध्यान रहे अगले कार्यक्रम का तीन शब्द है मानसून। रखिए अपनी कविता और लिख दीजिए टिप्पणी बॉक्स में। अब अभिषेक ओझा और अनुराग शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। Play. रेडियो प्लेबैक इंडिया।